حضرت ادریس علیہ السلام کے یعنی ملفوظات اور مقولات کے اندر یہ بات آتی ہے، لوگوں ساری زمین بھری ہوئی ہے، سمجھو پانی ہے، پانی پانی ہے۔ تو اگر جس وقت انسان کا جسم ویران ہوگا، اگر اس سے پہلے پہلے انسان نے ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کر لی، تو بدن جب ویران ہوگا اس میں سوار ہو کر کامیاب ہو جائے گا، ورنہ اسی مادیت کے دلدل اور طوفان میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے تباہ ہوگا انسان۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی یہ چیز معلوم ہوتی، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ایمان اور اعمال کی کشتی پر سوار ہو، جیسا حضور نے فرمایا ہے، لوگوں میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے، ان دونوں کو نظر انداز نہ کرو، کشتی پہ سوار ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، جیسا نوح علیہ السلام کے ساتھ اس دور کے مومن مل گئے تھے اور کشتی پہ سوار ہو گئے تھے، اور ستاروں کی رہنمائی سے چلو، اندھیرا ہوتا ہے تو ستاروں کی رہنمائی سے انسان چلتے، امام رازی نے یہ بات لکھی۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ایمان کی کشتی اور اعمال صالحہ کی کشتی انسان اختیار کر لے، وہ بنا لے اور اس پر سوار ہو جائے، کہ بدن نے تو خراب ہونا ہے، ایک دن ویران ہونا ہے، تو اگر اعمال صالحہ کی اور ایمان کی کشتی موجود ہوئی، اس پر سوار ہو کر اس طوفان سے پار ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، ورنہ اسی طوفان میں گر کر تباہ اور برباد ہوگا ہمیشہ کے لیے انسان۔ سو نوح علیہ السلام کو کشتی کے بنانے کا حکم ہوا کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اس کشتی کو بناؤ، اس کی تفصیل بھی میں نے عرض کر دی۔ لیکن اے نوح، میرے ساتھ کلام نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، کسی کے بارے میں سفارش وغیرہ نہ کرنا، آگاہ کر دیا گیا، آگے ساری تفصیلات آ رہی ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ کلام نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو وہ کوشش کر رہے تھے کسی طرح ٹل جائے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یا ابراہیم عارض ان ھذا، اب اس کو چھوڑو، اس بات کو، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، ترجا امر رب، تیرے رب کا حکم آ گیا، اب یہ بچیں گے نہیں۔ ایسا ہی نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا کہ اس کی جان بچ جائے، کیونکہ وہ مغرقون، غرق کیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا کام فرمایا کشتی بنا رہے تھے، کشتی بنانے کے دوران میں کلما مرہ علیہ ملاؤن، جبکہ ان کی قوم کے سربراہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے، سخرو من ہو، نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، لو پہلے نبی بنا ہوا تھا، اب کارپینٹر بن گیا ہے، مطلب اب تو یہ ترخان بن گیا ہے، کشتیاں بنا رہا ہے خشکی میں، نہ کوئی پانی نہ کچھ بات، کٹھا تمسخر کرتے ہوئے اور ہنسی مخول کرتے ہوئے گزرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، نبوت کے دعوے سے اب یہ بن گیا، یہ ترخان بن گیا، یہ دیکھو تو صحیح اس کے حال، کٹھا تمسخر کرتے تھے۔ تو امام ابن عربی اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جیسا نوح علیہ السلام کی قوم کے ناہنجار لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر کرتے تھے، ہر زمانے کے شاطر لوگوں کا یہی حال ہوتا، کسی غریب ایماندار کو دیکھ لیں اور کوئی ایمان والی بات دیکھ لیں، اس ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، وہی آدمی آج بھی یہی حالت ہے، جتنے شتار ہیں، بدوضع لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، مغربیت کی ہوا کھائی ہے یا بے دینی کے پرورش میں گود پائی ہے، کوئی مسلمان اگر داڑھی سنت کے مطابق رکھ لے اس کے ساتھ ٹھٹھا کریں گے، کسی نے پاجامہ ٹخنے سے اوپر کر دیا اس کے ساتھ ٹھٹھا ہوگا، کسی نے شادی سنت کے مطابق کی بس وہ ٹھٹھے مخول کا مرکز بن جاتا، یہ ہر زمانے میں یہ بات ہوتی، لیکن یہ ناکامی کے دلائل ہیں، سب وسائل ہیں یہ سب، کیونکہ نوح علیہ السلام وہ ایک حقیقت کے ساتھ اور ایک واقعہ کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں جو خدا کے بڑے عذاب سے بچانے کا ذریعہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نمازی کے ساتھ ٹھٹھا کریں. یہ شاطر لوگ اور بہترین لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا اگر تم آج ہنسی اڑاتے ہو ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہاری ہنسی اڑائیں, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا کا غضب کیسا ہے اور اس شرک اور کفر کا انجام کیا ہے اور تمہارے ٹھٹھے اور مخول کا انجام کیا ہے, تم کو پتہ چل جائے گا. جیسا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بڑے سرداران جو ہیں یہ صنادید کسی غریب کے پاس سے گزرتے تھے, یتغامزون, ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں, لو جی یہ جا رہے ہیں جنت کے والی جا رہے ہیں, ان کے کپڑے دیکھو, ان کی شکلیں دیکھو, ان کے مکان دیکھو, ان کے کاروبار دیکھو, ٹھٹھا تمسخر کرتے ہوئے. اللہ نے فرمایا فلیوم الذین من الکفار یضحکون, ایک دن آئے گا ایمان والے بھی کافروں پر ہنسیں گے, کہیں گے لو مزہ چکھو اب. تو فرمایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو, ہنسی اڑاتے ہو, تو ہم بھی تمہارے ساتھ, ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ہنسی اڑائی جائے گی. فصوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب. یخزیہ رسوا, ذلیل کرنے والا عذاب کس کے پاس آتا ہے اور کس کے پاس آتا ہے دائمی عذاب, جس کے اندر مبتلا ہو گئے پھر کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا. تم کو ان قریب پتہ چل جائے گا, وہ وقت آنے والا ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حتی اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال صحابي لا جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حتى اذا جاء امرنا, یہاں تک کہ جس وقت آیا ہمارا حکم اور فارت تنور اور تنور نے جوش مارا, تو ہم نے کہا نوح علیہ السلام سے چڑھا لے اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے کو اور اپنے گھر والوں کو, مگر وہ کہ جن پر پہلے بات ہو چکی ہے, اور ان کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ. اور فرمایا اس نے سوار ہو جاؤ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا, بے شک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے. اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی موجوں کے اندر جو پہاڑوں جیسی موجیں تھیں. اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور تھا وہ دور کنارے پر, فرمایا اے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ہو کفر کرنے والوں کے ساتھ. تو کہا اس بیٹے نے میں پناہ پکڑوں گا پہاڑ کی طرف جو مجھ کو بچا لے گا پانی میں ڈوبنے سے. فرمایا کہا نوح علیہ السلام نے نہیں ہے کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر وہ جس پر رحم کیا اس نے, اور حائل ہوگی ان کے درمیان ایک موج, پس تھا وہ ڈوبنے والوں میں سے. حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بعد مایوس ہو جانا اور پھر وحی الہی کے ذریعے ہم کو پتہ چل جانا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ سب ناہنجار اور کافر ہی رہیں گے. پھر نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ کشتی تیار کرو. نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی جیسا کہ اللہ کا حکم تھا، کشتی تیار ہو گئی. اور پھر اللہ کی جانب سے یہ تو وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا تھا کہ خدا کی گرفت میں آؤ گے، اللہ تعالی کی پکڑ میں آؤ گے، تم نافرمانی کر رہے ہو. تو پھر اللہ تعالی کا عدل اور انصاف اور انتقام، اس کا وقت آ گیا. کشتی تیار ہو گئی، جتنے عرصے میں بھی 20 سال میں یا 2 سال میں جتنے عرصے میں تیار ہو گئی. تو ارشاد ہوتا ہے یہاں تک کہ اذا جا امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا. حکم سے مراد ہے یہاں عذاب، ہمارے عذاب کا فیصلہ اب آ گیا کہ اس قوم کو سزا دینی ہے. اور ان میں سے کسی فرد کو بھی زندہ نہیں رہنے دینا، تمام کفر کرنے والوں کو اور شرک کرنے والوں کو زمین سے ہٹا دینا ہے، معدوم کر دینا ہے. یہ حکم سے مراد وہ ہے. اور جو علامت قرار دی گئی تھی وہ بھی ظاہر ہو گئی. وفارت تنور، فور کا معنی جوش مارنا، اور تنور، تنور تو روٹیاں پکانے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں بھی، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، فارسی میں، ان زبانوں میں سب میں تندور ہی اطلاق کیا جاتا ہے. تو تندور سے اس مقام پر کیا مراد ہے، اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے. بعض تو یہ روٹی پکانے والا تندور ہی مراد لیتے ہیں، اور بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا جو حضرت حوا، جو سب کی دادی ہوتی ہیں، وہ جس تندور میں روٹی پکایا کرتی تھی وہ ان کے پاس تھا، اور اسی کو علامت قرار دیا گیا تھا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ نئے تندور سے مراد وہ کو خاص چشمہ ہے جو کسی مقام میں تھا، تو اس کو علامت قرار دیا گیا ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ تندور کے جوش مارنے سے فجر کے طلوع ہونا مراد ہے، کیونکہ اکثر اس وقت خدا تعالی نے قوموں کو سزا دی ہے. الیس صبح ہو بے قریب، صبح جب پھوٹتی تو پھر اس وقت قوم لوط پر بھی سزا آئی، قوم عاد پر بھی، سمود پر بھی. تو اس موقع پر یہ تندور کے جوش مارنے سے مراد ہے صبح پو کا پھوٹنا. اور عبداللہ ابن عباس کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تندور سے مراد سطح ارض ہے، زمین کی سطح مراد ہے. اس سطح سے بھی جب پانی پھوٹنے لگا تو اب سمجھ لینا کہ اب طوفان آ گیا ہے، عذاب آ گیا ہے خدا کا. یعنی تو یہ مختلف تفسیریں بیان کی ہیں. یہ سطح ارض والی کو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اکثر مفسر اسی کو اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر تندور سے مراد خاص تندور ہو یا خاص چشمہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. مراد تو یہ ہے کہ جو علامت مقرر کی گئی تھی کہ جب اس سے پانی ابلنے لگے گا تو پھر فوراً تم کشتی میں سوار ہو جانا، کیونکہ پھر وہ وقت آ گیا ہے. ہم نے کہا اے نوح، لاد لو اور چڑھا لو اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا. ہر قسم سے مراد تمام روئے زمین کے جانور نہیں ہیں. بائبل کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام، لیکن یہ مراد نہیں، یعنی ہر قسم کے نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے جن کو مطلب ہے باقی رکھنا تھا عام طور پر جو جانور پائے جاتے ہیں وہ مراد ہیں، جوڑا جوڑا یہ اکثر مویشی وغیرہ یا یہ دوسرے جانور یہ مراد ہیں، تمام کیڑے مکوڑے اور تمام قسم کے جانور مراد نہیں ہیں، کیونکہ کیڑے مکوڑے اس سے وہ جانور مراد ہیں جو توالد اور تناسل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توالد کے ذریعے پیدا کرتا ہے، وہ جوڑا آپس میں ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے، اس قسم کے جانور، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، بلی، کتا وغیرہ، یہ کچھ پرندوں کا ذکر بھی ملتا ہے، یہ تمام مراد نہیں، اس واسطے کہ کیڑے مکوڑے وغیرہ یا دوسرے جانور جو توالد تناسل کے ذریعے نہیں میں پیدا ہوتے، قدرت ویسے ہی ان کو پیدا کر دیتی ہے، تو زمین سے یا مٹی سے یا کسی اور مادے سے اس کو پیدا کر دیتی ہے، تولید و تناسل کا ان کو نہیں احتیاج ہوتا، وہ مراد نہیں ہے. اب یہ کہ انسان تو نافرمان تھے، ان کو جو ہلاک کیا گیا وہ تو گناہ کی سزا تھی جو دنیا میں قوموں کو ملا کرتی ہے، لیکن جانوروں کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ جانور تو بے قصور تھے. تو مفسرین کرام فرماتے کہ یہ جانوروں کی ہلاکت تبھی تھی، جیسا کہ آج کل جانور اتنے روزمرہ ہلاک ہوتے ہیں جتنے طوفان نوح میں ہلاک نہیں ہوئے تھے. ساری زمین پر اندازہ لگائیں کتنی بکریاں، کتنے بکرے، کتنے گائے بیل وغیرہ روزمرہ ہلاک ہوتے ہیں، ان کی تبھی موت ہے، قدرت نے ان کے لیے اتنا ہی حصہ مقرر کیا ہے، اور وہ پھر جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، یعنی متاع لکم تمہارے فائدے کے لیے. ایسے ہی ان جانوروں کی گویا تبھی موت تھی، ان پر سزا نہیں تھی، سزا صرف انسانوں پر تھی جنہوں نے کفر اور شرک کیا اور نافرمانی کی. تو تمام جانور مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تولید و تناسل کے ذریعے جن کو زندہ رکھنا تھا ان کو حکم ہوا کشتی میں چڑھا لو. اور جیسا کہ کشتی کے تین درجے بنائے، بعض کہتے ہیں کہ نیچے جانور رکھے گئے، درمیان میں سامان انسان، اوپر کے حصے میں یہ پرندے وغیرہ کا تھا. بعض انسانوں کو سب سے اوپر کی منزل میں بتلاتے ہیں کہ اوپر تھے، اور درمیان میں یہ سامان وغیرہ یا دوسری چیزیں تھیں، اور نچلے میں جانور وغیرہ تھے. بہرحال جیسا بھی صورت حال تھی، اور فرمایا اس کو ان کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو اس میں، مگر جن پر بات ہو چکی ہے پہلے، کہ جن پر بات ہو چکی ہے ان میں ایک بیوی ہے نوح علیہ السلام کی اور ایک بیٹا ہے، بیٹے کے بارے میں کنعان مشہور ہے، طبیعت کی جب کنعان کی طبیعت ساری صاحب کہتے ہیں کہ وہ موزون نہیں تھی، تب ناموزون بود، پیغمبر زادہ کی قدر اس نے افزود، پیغمبر زادہ ہونے نے بھی اس کی کوئی قدر نہ کی. بعض کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا نہیں تھا کنعان، بلکہ ان کی بیوی کا بیٹا تھا اور وہ لیپالک تھا ساتھ، لیکن اکثر یہی کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقی بیٹا تھا، اور نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی، جیسا کہ سورہ تحریم میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی دونوں کافرہ تھی، اور اللہ نے ان کو جہنم میں پہنچایا، وہ جہنم کا شکار بنی. اور بیٹا بھی اسی طرح نافرمان تھا، وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اسی طرح مشرک اور کافر تھا جیسے دوسرے تھے. تو ان کے بارے میں فرمایا نہیں، ان کو نہیں سوار کرنا اس کشتی میں، ان کو الگ ہی رکھنا ہے، اور ان کو سوار کرو جو ایمان لائے ہیں، ومن آمن، ان کو بٹھاؤ کشتی میں. پھر یہ بھی فرما دیا کہ نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر بہت تھوڑے آدمی، تین تو ان کے بیٹے تھے، سام، حام، یافس، اور ان کی بیویاں تھیں، اور ایک بیوی نوح علیہ السلام کی بھی تھی، ان کی دو بیویاں تھیں. بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیوی ان کی کشتی میں تھی ضرور، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، وہی تھی بیوی جو بہر رہی اور غرق ہوئی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیوی ان کی کشتی میں بھی تھی، وہ تھے تین بیٹے جو مومن تھے، سام، حام، یافس، اور جملہ افراد 80 مرد اور 80 عورتیں تھیں. بعض اس سے کم و بیش بھی کرتے ہیں، اتنی تعداد، اس سے زیادہ نہیں تھی، 80 مرد 80 عورتیں، جتنے مرد تھے ان کی عورتیں بھی تھیں، بس اتنے ہی افراد تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے. مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے ان کی نسل آگے نہیں چلی. خدا کی حکمت یہی تھی، نسل اگر چلی ہے تو صرف نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی. یہ تمام دنیا میں جو نسل انسانی پھیلی ہوئی ہے یہ سب ان تینوں کی اولاد میں سے، سام، حام، یافس، باقی کی اولاد نہیں چلی. تو اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام نسل ان سے وابستہ ہے. بس اتنے ہی آدمی تھے، بہت تھوڑی تعداد، اور باقی جو تھے وہ سب کافر تھے اور مشرک تھے، اور خدا کا عذاب ان پر مقرر ہو چکا تھا، اس کا وقت آ گیا. اور کہا نوح علیہ السلام نے کہ سوار ہو جاؤ، ارکبو فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا و مرساہا. یہ مجرہا و مرسا مصدر میمی ہے، چلنا اور لنگر انداز ہونا. تو مرساہا مجرہا بھی ہے، مجرا بھی ہے، مرسا بھی ہے، مرسا بھی ہے، دونوں طریقے سے قرات آئی ہے. یہ مصدر میمی ہے، ارسا کا معنی رک جانا اور لنگر ڈال دینا، اور جرا کا معنی چلنا. تو مجرحا چلنا اس کا بھی اللہ کے نام سے ہے، اور لنگر انداز ہونا بھی اللہ کے نام سے ہے. بے شک میرا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا مہربان ہے. اور یہ جو نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کشتی میں سوار ہونے کے لیے، لوگوں کو کہا تھا جو کہ یہ سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پر، یہی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کشتی یا جہاز میں سوار ہوتا ہے، سمندری جہاز یا کشتی میں. بسم اللہ الملک ما قدر اللہ حق قدری، بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. فرمایا یہ جو دعا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرنے سے امن دے گا، یہ حضور کا فرمان ہے. بسم اللہ الملک ما قدر اللہ حق قدری، بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اگر باقی حصہ یاد نہ ہو سکے، یہ قرآن کا حصہ یاد، بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اور جو خشکی کی سواری ہے ان کے بارے میں دوسری صورت میں موجود ہے دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا. سائیکل کی گدی پر جو بیٹھتا ہے، موٹر پر بیٹھتا ہے، ہوائی جہاز پر بیٹھتا ہے، گدے پر بیٹھتا ہے، گھوڑے پر بیٹھتا ہے، جس سواری پر بیٹھتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے. اور قرآن میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب تم جانوروں کی پشت پر سوار ہو، جو جانور کا حکم ہے وہ تمام سواریوں کا حکم ہے، اسی سواری کی پشت پر بیٹھو. سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع بنا دیا ہے، ورنہ ہماری طاقت کہاں تھی کہ ہم ان کو تابع بناتے، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں تھا. یہ سائیکل بنانا بھی اللہ کا فضل ہے، کوئی سائنسدان ایک تولہ لوہا نہیں بنا سکتا، بڑا شور کرتے ہیں، بڑا مچاتے ہیں رولا، ایک تولہ لوہا کوئی سائنسدان نہیں بنا سکتا، اللہ ہی بناتا ہے. جتنے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں کائنات کے اندر، کسی سائنسدان کا باپ وہ نہیں بنا سکتا، یہ جوڑ توڑ کر کے پھر اللہ نے جو سمجھ عقل دی اس کے مطابق چیزوں کو بتلا دی. کوئی سائنسدان ایک پٹرول کا ایک چٹانگ نہیں پیدا کر سکتا، دعوے بڑے کرتے ہیں ایک چٹانگ پٹرول کو پیدا کر سکتا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. وہ اللہ کا احسان ہے، خالق وہی، اسی نے پیدا کیا، سمجھ بھی دی، پھر جوڑ توڑ کر کے چیزوں کو بنا لیا، ہوائی جہاز بھی بنا لیا، ہوا میں بھی اڑا دیا، کبھی بھاپ کے ذریعے کر دیا، کبھی پیٹرول کے ذریعے، یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ، کوئی کسی کے بس کی طاقت نہیں، ماں کنہ لو مکرمین، ہمارے بس کی طاقت نہیں تھی، ہم ان کو قابو میں لاتے، یہ اللہ کی مہربانی اس کا فضل ہے، کشتی پر سوار ہوتا ہے یہ دعا کرنی چاہیے، حضور کا بھی فرمان ہے کہ خدا تعالی غرق سے امن عطا فرمائے گا، نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، ہم لوگ ناشکر گزار ہیں، موٹر پر بیٹھتے ہیں، سواریوں پر بیٹھتے ہیں، ڈھینگے مارتے رہتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی کہ سوار ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیے جائے، یہ سنت دعائی زبان سے پڑھ لی جائے، سبحان الذی سخر لنا ھذا ما کنا لہ مقرنین، مسنون دعائی پڑھ لیں، یہ ہماری بدقسمتی اور محرومی ہے، تو فرمایا وہی تجری بہم، اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی موجوں میں، موجیں کیسی تھی، پہاڑ جیسی موجیں اٹھ رہی تھی، بائبل میں ہے کہ اللہ تعالی نے، آگے بھی خود قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین کے جو چشمے تھے سوتے تھے ان سے بھی پانی کو نکال دیا اور اوپر سے بھی بارش برساتا رہا، بائبل کی روایت یعنی تورات کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، ایک لمحہ بھی فرق نہیں آیا، اگر 12 گھنٹے بارش ہو جائے تو یہاں لوگ چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں، مسلسل مکان گرنے لگتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، اور جہاں اتنی بارش ہو کہ 40 دن تک، پھر زمین کو بھی حکم ہو کہ اپنا پانی نکال دو باہر، چشمے بھی سارے پانی باہر نکال لیں، تو پھر کیا حشر ہوگا، اندازہ لگائیں، یہاں تک کہ اونچی سے اونچی پہاڑیاں جو تھی ان سے بھی پانی 30 ہاتھ اوپر چلا گیا، 20 ہاتھ یا 30 ہاتھ یہی اتنا اوپر چلا گیا پانی، بعد میں 15 ہاتھ اوپر، 15 ہاتھ بھی ہو تو 25 فٹ اونچا، پہاڑیوں سے بھی جو اونچی سے اونچی پہاڑی ہیں 20,000 فٹ بلند ہیں ان سے بھی اوپر چلا گیا تھا پانی، تو سوائے طوفان کے اور اس میں جو موجیں اٹھتی تھی اور کچھ نہیں تھا، اللہ نے ان تمام کو نابود کرنا تھا اور یہ اپنی قدرت کا نمونہ بتلانا تھا، تو فرمایا کہ وہ تو چل رہی تھی، اور پھر یہ بائبل کی روایت ہے کہ 150 دن تک وہ کشتی میں سوار رہے، 150 دن کے بعد وہ کشتی جیسا کہ آگے آتا ہے پہاڑی کے ساتھ جا کر کے وہ ٹکی ہوا ٹکرائی ہو، ادھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو الگ تھا کنارے پر تھا اس کو آواز دی اور فرمایا اے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ہو کفر کرنے والوں کے ساتھ، آ جاؤ ہماری کشتی میں، یعنی مومن ہو کر آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، بچاؤ ہو جائے گا، تو وہ کہنے لگا، چونکہ نہ ہنجار تھا نہ فرمان تھا، کہنے لگا سآوی الى جبل، میں تو پناہ پکڑ لوں گا پہاڑ کی طرف جو مجھ کو بچا لے گا پانی کے ڈوبنے سے، میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس طوفان سے میں نہیں ڈرتا، نافرمانی کی آخری سرحد پر تھے یہ لوگ، یعنی وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر وہ جس پر رحم کیا گیا، جس پر رحم کیا گیا وہ تو معصوم ہوتا ہے، اور صیغہ فاعل کا استعمال کیا گیا ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عاصم کا معنی معصوم ہے، فاعل کا صیغہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لا معصوما نہیں بچایا جائے گا آج کے دن کوئی بھی سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہوگا، عاصم بمانے معصوم ہے، جیسا کہ دافق بمانے مدفوق ہے، ما ان دافق، دافق مانے مدفوق، ٹپکایا ہوا پانی، ٹپکائے ہوئے پانی سے خدا نے انسان کو پیدا کیا مدفوق کے معنی میں، اور جیسا راضیہ جو ہے عیشت راضیہ مرضیہ، یہ ہے تو فاعل کا صیغہ لیکن مفعول کے معنی میں، پسندیدہ پسند کی ہوئی زندگی اور عیش کے اندر ہوں گے ایمان والے. جیسا عربی میں بولتے ہیں کہ سرن کاتم، راز کاتم نہیں، کاتم بمانے مکتوم ہے، پوشیدہ راز، اسی طریقے سے یہ معصوم کے معنی میں. اور یا فرماتے ہیں کہ اگر یہ فاعل کے معنی میں ہے تو پھر یہ ہے اس کا مطلب کہ نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر وہی جو رحم کرنے والا ہے، یعنی خدا ہی، اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، نہیں بچانے والا آج کے دن. بعض فرماتے ہیں کہ لا عاصم، نہیں بچانے والا ٹھکانہ کوئی، کوئی مکان نہیں ہے. تم تو پہاڑ کا کہتے ہو تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، آج کوئی مکان بچا نہیں سکتا، کوئی ٹھکانہ بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے، مگر وہی ٹھکانہ کہ اللہ تعالی نے جن پر رحم کیا ہے، اور وہ کشتی ہے، وہ ٹھکانہ کشتی ہے، جو بچیں گے وہ صرف کشتی والے ہی بچیں گے، باقی پر ان کو کوئی مکان، کوئی ٹھکانہ، کوئی پہاڑ، کوئی درخت بچا نہیں سکتا. ایسے ہی نام ابن کثیر اور مفسرین کے نام لکھتے ہیں، عورت نافرمانوں کی، تو پانی آتا گیا وہ پہاڑ پر چڑھتی، اس کے پاس شیر خوار بچہ تھا. حدیث میں آتا ہے اگر خدا رحم کرتا اس شیر خوار بچے پر رحم کرتا، لیکن خدا کے علم میں اور قدرت میں یہ بات طے شدہ تھی حکمت میں ان سب کو ہلاک کرنا ہے. تو وہ پہاڑ پر چڑھ گئی، پھر اوپر اونچائی پر چڑھی، وہاں بھی جب پانی آ گیا بچے کو کندھے پر اٹھا لیا کہ بچہ کہیں بچ جائے، مطلب ہے کہاں بچنا تھا، وہ تو سب کو ہی اللہ نے ہلاک، کسی کو بھی اللہ نے متنفر کو زندہ نہیں رہنے دیا. ان میں تو فرمایا کہ آج تو کوئی جگہ بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے، اور وہ رحم والا مقام وہی ہے جو کشتی ہے جس میں حکم ہوا کہ سوار ہو جاؤ. نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا آپس میں یہ مکالمہ چل ہی رہا تھا، وہ کہتے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ کہتے تھے کہ نہیں آج کے دن کوئی خدا کی گرفت سے کوئی جگہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی بچانے والا نہیں ہے. اتنے میں ایک موج درمیان میں حائل ہو گئی، موج ایک ایسی آئی بس ہو گئی، اس کو نشانہ بنا کر لے گئی، کان من المغرقین، تھا وہ بیٹا کہ نان نوح علیہ السلام کا ڈوبنے والوں میں بھی، وہ بھی نافرمان تھا، وہ بھی ان موجوں کی نظر ہو کر رہ گیا. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقیل یا ذو العین.